اس نے وہ بری بات دنیا میں پھیلائی ہے، جاری کی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا آدم کے پہلے بیٹوں میں جس نے قتل ناحق کیا تھا، قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ایک ایک گناہ اس کے رجسٹر میں بھی درج ہوتا رہے گا، اس کو بھی ملے گا، وہ تمام ناحق قتل کا ایک ایک گناہ اس کو ملے گا، لأنه أول من سن القتل، اس لیے کہ قتل ناحق کی بنیاد اس نے قائم کی. تو اس طریقے سے یہ ڈبل مجرم بن گئے، تو ان کو ہم بڑھائیں گے عذاب اس وجہ سے کہ یہ فساد کرتے تھے. یہ عذاب یہ اس فساد کا نتیجہ ہے، شرک کفر معاصی اور خدا کی شریعت کے خلاف چلنا یہ افساد ہے زمین میں، جس سے زمین بگڑتی ہے، انسان کی سوسائٹی بگڑتی ہے اس بات سے کہ شرائع الہیہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کے خلاف کرنا اور شیطان کے نقش قدم پر چلنا اور اس قانون کا اتباع نہ کرنا اس کے خلاف، یہ سب فساد ہے زمین کے اندر. اس کے علاوہ جتنے معاصی ہیں اور جتنی بدعقیدگیاں ہیں وہ سب کے سب فساد میں داخل، بدعت ہو شرک ہو کوئی بھی وزن و اعلیٰ، تمام معاصی فساد فی الارض. زمین کی اصلاح اطاعت سے ہوتی ہے اور زمین کا بگاڑ معاصی سے ہوتا ہے، گناہوں سے بگاڑ ہوتا ہے، ہر چیز کا بگاڑ ہوتا ہے، یہ فساد کا نتیجہ. پھر فرمایا اس گھڑی کو یاد کرو جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ ان کے اوپر، خود ان میں سے ہر امت کا نبی اس کے خلاف ان کے اوپر گواہی دے گا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر، یہ جو آخری امت کے لوگ ہیں ان پر آپ گواہی دیں گے. تو اس منظر کو سامنے لاؤ کہ کتنا خوفناک ہوگا اور کتنی پریشانی کا عالم ہوگا. دنیا میں مناسب ہے کہ انسان ایمان کو اختیار کرے اور اس پیغمبر کا اتباع کرے جن کی گواہی ہوگی قیامت والے دن اس امت پر. تو فرمایا کہ نزلنا علیک الکتاب، اتاری ہم نے آپ پر کتاب، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا کھلا بیان کرتی ہے وہ کتاب، ہر چیز کا کھلا بیان کرتی ہے. تبیان یعنی بیان سے زیادہ واضح، بیان کسی چیز کی سٹیٹمنٹ وضاحت ہے، تو بہت زیادہ کھلی وضاحت جو ہوگی اس کو تبیان کہیں گے. ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو تبیان ہے ہر چیز. اس کی کے اوپر اشکال ہوتا ہے کہ ہر چیز تو قرآن میں نہیں بیان کی، کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں ان کا ذکر نہیں ملتا، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ بیان کس قسم کا بیان مراد ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے ہر چیز کا اجمال اور تفصیل کے ساتھ، کسی جگہ اجمال سے بیان ہوا اور کسی جگہ بعض چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے، اور کسی جگہ قرآن کریم کے اندر نبی کی وضاحت پر حوالہ دیا گیا، آپ بیان کریں، نبی نے اپنی زبان اور عمل سے اس کو بیان کیا، وہ بھی قرآن کی وضاحت ہے، اور کسی جگہ اللہ تعالی نے یہ مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع جو ہے اس کی طرف حوالہ دیا، امیت سبیل غیر المومنین، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر جو آدمی دوسرا راستہ پکڑے گا ہم اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دیں گے، لیکن بالانتہا ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے. یہ غیر سبیل المومنین کیا ہے؟ کہ مسلمان جتنے بھی ہیں آل حل و عقد اگر ایک چیز پر اتفاق رکھتے ہیں، خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خیر القرون کے لوگ، جن جن چیزوں پر ان کا اتفاق ہے اس کے خلاف چلنا گمراہی ہے. یہ بھی قرآن کی وضاحت ہے. اور کسی جگہ قرآن نے اجتہاد کا اصول بھی بیان کیا, فاتبرو یا اولی الابصار, اے آنکھیں رکھنے والو, ہوش حواس رکھنے والو, عبرت سے کام لو اور سوچو. اور یہاں کہیں فرمایا لعلم الذین یستنبطونہ منہ, کوئی چیز مشکل ہو جائے گی تو استنباط اور اجتہاد کرنے والے تم کو بتائیں گے, ان کی طرف رجوع کرو. یہ تمام کا تمام قرآن کی وضاحت میں داخل ہے. تو جس طرح کے احناف کا اصول ہے امام ابو حنیفہ کہ شریعت کے اصول چار ہیں, اللہ کی کتاب, نبی کی سنت اور اجماع صحابہ اور قیاس. سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں, پھر نبی کی سنت میں دیکھو, اور پھر صحابہ کے اجماع میں دیکھو کیا ہے, اور پھر ائمہ مجتہدین نے قیاس جو کیا ہے اس میں دیکھو. یہ سب قرآن کی وضاحت ہے. اور شریعت کی دلیلیں چار ہیں. دو کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مثبت ہیں, یعنی کتاب اور سنت, اور دو جو ہیں وہ مظہر ہیں, یعنی اجماع اور قیاس. یہ کسی چیز کو ظاہر کرتے ہیں, کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے. ثابت بنیادی چیز سے ہوتا ہے, وہ کتاب ہے یا سنت ہے. اور اس سے بھی زیادہ, جیسا کہ ابو بکر جساس, امام شافعی, شاہ ولی اللہ, مولانا گنگوئی اور اس قسم کے شیخ ابن تیمیہ, ایسے ایسے محقق علماء کے یہ کہتے ہیں کہ اصل اساس اور بنیاد تو صرف قرآن ہے. سنت بھی شرح ہے قرآن کی. اصل میں جیسا ابو بکر جساس کہتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا جو کائنات میں پیش آ سکتا ہے, اس کے بارے میں اللہ کا حکم موجود ہے. اس حکم کو بیان کرنے کے لیے یا تو خود اللہ کی کتاب نے بیان کیا ہوگا, یا اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے اس کو بیان کیا ہوگا, یا مومنین کے اتفاق سے وہ بات بیان ہوگی, اور یا پھر اس کا حوالہ دلیل پر ہوگا کہ یہ جو ہے یہ مسئلہ اس دلیل سے تعلق رکھتا ہے, اور اس دلیل کو ظاہر کرنے کے لیے مجتہدین کرام کام لیتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اس دلیل کے تحت آ رہی ہے بات. یہ سب قرآن کا بیان ہے, یہ قرآن کی وضاحت میں داخل ہیں یہ ساری باتیں. تو تبیان بہی معنی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر جزی جزی مسئلے کے بارے میں قرآن کے اندر وضاحت موجود ہو, لیکن اصولی طور پر وضاحت موجود. اصول ہیں, قوانین ہیں, اور ان کی تشریح اس طرح کی گئی. تو قرآن ایسی کتاب ہے, اور یہ ہدایت ہے, رہنمائی کرتی ہے. جہاں بھی گمراہی کا سلسلہ آتا ہے وہاں قرآن ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے, اور جب لوگ ہدایت کے راستے پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اللہ کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے. قرآن پر ایمان لانا, عمل کرنا, ہدایت اسے حاصل کرنا, اس کا نتیجہ لازمی طور پر رحمت الہی. تو قرآن رحمت کا باعث ہے, اور اس کے علاوہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. یہ بشرا للمسلمین, جو بھی اطاعت کرنے والے ہیں تو اللہ نے ان کو بشارت ان لہم قدم صدق عند رب. تو ایمان والوں گھبراؤ نہیں, تمہارا سچائی کا قدم پڑ رہا ہے رب کے پاس, اچھے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ. اگر ایمان پر استقامت نصیب ہو گئی اور قرآن کریم پر استقامت نصیب ہو گئی, اس پر عمل پیرا ہے, اور ان تمام برائیوں سے بچ گئے جن سے قرآن بچانا چاہتا ہے, کفر و شرک و نفاق و بدعت و معاصی و بد اخلاقیاں ہوں کسی قسم کی بھی, اگر اس سے بچ جاؤ گے تمہارے لیے خوشخبری ہے, خدا تعالیٰ کے یہاں کامیابی ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی کی باتوں سے اور منکر نامعقول باتوں سے اور سرکشی سے. نصیحت کرتا ہے وہ تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑ لو. پہلے جزائے عمل کے سلسلے میں اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کا ذکر کیا کہ وہ گواہ بن کر آئیں گے امتیوں کے سامنے، اور وہ شہادت دیں گے کہ ہم نے اللہ کا حکم پہنچایا ہے. بڑا خوفناک منظر ہوگا. آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کا بھی ذکر فرمایا کہ اس آخری امت پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. پھر اللہ تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے. ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، اس کا نمونہ اس آیت کے اندر مل جاتا ہے. قرآن تبیانا لکل شے، ہر چیز کے لیے، یعنی تمام اصول اور اساسی تعلیمات ہر چیز کی قرآن میں ملتی ہے. تو اس کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیں. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی نے چھ باتیں ذکر فرمائی ہیں، تین مثبت ہیں اور تین منفی ہیں. اور کوئی اچھی یا بری چیز ایسی نہیں ہے جو ان چھ چیزوں سے خارج ہو، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اجمع آیت فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے زیادہ جامع آیت یہی ہے. یہ ایک ہی آیت جو ہے، انسان اگر اس کے مطابق عمل پیرا ہو جائے تو اس کی فلاح کے لیے کافی ہے. تمام آیات سے یہ جامع آیت ہے. اور اس آیت کو سن کر کئی حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس کی جامعیت اور اس آیت کے یعنی کمال کو دیکھ کر ایمان قبول کیا. قریش مکہ میں سے حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریش مکہ میں تھے اور ابتدا میں ہی اسلام لائے تھے. یہ حضور کے رضائی بھائی بھی بنتے ہیں، دودھ اکٹھا پیا. ہجرت کر کے جب مدینے گئے تو مہاجرین میں سب سے پہلے آدمی جو مدینے میں فوت ہوئے ہیں وہ یہی تھے، حضرت عثمان ابن مزعون، جو حضور کے رضائی بھائی تھے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، میں مشرک تھا اور میں ہچکچاتا تھا اسلام کو قبول کرنے سے. تو آپ کی مجلس میں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ پر کچھ کیفیت طاری ہوئی ہے. آپ نے دو مرتبہ اوپر دیکھا، پھر اپنی نگاہ مبارک نیچے کی. پہلے آپ گفتگو کر، گفتگو کے دوران میں یہ کیفیت طاری ہو گئی آپ پر. دو مرتبہ اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا. تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ سلسلہ گفتگو جاری کیا. تو عثمان نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی، گفتگو کرتے کرتے آپ اوپر دیکھنے لگ گئے، دو مرتبہ آپ نے دیکھا نیچے، خاص کیفیت آپ پر طاری ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی. یہ اس وقت نازل ہوئی تھی. تو جب یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی تو حضرت عثمان ابن مزعون کے دل میں بڑا خیال پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنا باطل دین چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا. اس آیت کو سن کر یہ ایسی یعنی کمال تعلیمات پر مشتمل آیت مبارکہ. ایسا ہی ایک شخص اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے. انہوں نے حضور کے بارے میں سنا تو پہلے ایک وفد بھیجا, جو آدمی کو جا کر کے معلوم کرو کہ وہ ان کی کیا پوزیشن ہے اور کیا کہتے ہیں. تو ان کے آدمی آئے اور بڑے ہوشیار لوگ تھے, بڑے سمجھدار ہوشیار. تو آ کر کے اس نے ایک نے سوال کیا اور کہنے لگا کہ من انتا و ما انتا, مختصر سوال, آپ کون ہیں اور کیا ہیں. یہ دو سوال کیے اس نے پوچھنے والے نے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے سوال کا جواب کہ انا محمد ابن عبداللہ. اس موقع پر اتنے ہی فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں, صرف والد کا نام لیا. اور آگے کہ آپ کیا ہیں, اس کا جواب آپ نے تفصیل سے دیا. فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ ساری آیت پڑھ کر سنائی. وہ جو وفد آیا تھا وہ بہت متاثر ہو کر واپس گیا اور انہوں نے یہ اقسم ابن سیفی سے کہا کہ ہم نے اس شخص کو جانچا اور دو سوال کیے. ایک سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا نسب نامہ معلوم کیا جائے. تو اس کے بارے میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں زیادہ توجہ کی, صرف اتنا کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں. اس کا اتنا ہی جواب دیا, کیونکہ نسب پر عرب لوگ بڑا فخر کرتے تھے اور بہت کچھ اس سلسلے میں وہ بولتے تھے, بیان کرتے تھے اپنے خاندانی نسب پر. فرمایا اس سلسلے میں تو انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں کی زیادہ. البتہ جو ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ کیا ہیں, تو اس کا جواب آپ نے یہ دیا. ہمارا خیال ہے کہ وہ واقعی سچے ہیں اور ان کی بات کو قبول کر لینا چاہیے. تو یہ اقسم ابن سیفی بھی اس آیت کو سن کر تو کہنے لگے, اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمام عمدہ باتیں اور اعلی اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور تمام کمینہ اخلاق اور کمینہ اعمال سے روکتے ہیں. تو اے لوگوں, میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس کے ماننے میں جلدی کرو, جلدی کرو, اس کو تسلیم کر لو اور مان لو. اور فکون فی حاض المر روسن ولا تکون فی ازنابن, اس سلسلے میں تم سردار بنو, سر بنو, تم چھلے نہ بنو, پیچھے رہنے والے نہ بنو, آگے آگے بڑھ کر اس پروگرام کو قبول کر لو. یہ بہت ہی بہتر پروگرام ہے اور اس میں تم آگے سر بن جاؤ, جس سر اونچا ہوتا ہے تم پیچھے ہوتا ہے, تم چھلے نہ بنو. جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت غلطی کی ہے کہ اسلام کو قبول کرنے میں بڑی دیر کی ہے, بڑی مخالفت کی ہے, بڑے افسوس کرتے تھے. 19 سال تک مخالف رہے, بعد میں اللہ نے ان کو ایمان سے سرفراز فرمایا اور پھر سارا خاندان ہی اسلام کا زبردست حامی بن گیا اور بہت کارہائے نمایاں انجام دیے. تو پہلی حالت پر بڑا افسوس کرتے تھے, ایسے انہوں نے کہا کہ سر بنو, دم نہ بنو اس سلسلے میں, آگے اس پروگرام کو قبول کرنے میں جلدی کرو. یہ واقعات مفسرین کرام نے لکھے ہیں اس آیت کے بارے میں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ, یہ مسلمانوں کا عالمی پروگرام. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے وقت سے یہ آیت جمعے کے خطبے میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں، جمعے کے خطبے میں یہ آیت ہوتی ہے ضرور. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا، اس کے بعد یہ دستور بن گیا کہ تمام خطیب جمعے میں اس آیت کو سناتے ہیں، گویا یہ خطبے کا ایک جز بن گیا. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک بزرگ سے فرمایا، محمد ابن کعب قرظی، کہ بھائی تم ذرا انصاف اور عدل کی تعریف کرو، میرے سامنے بیان کرو کہ عدل کس کو کہا جاتا ہے. اس آیت کے اندر سب سے پہلا حکم عدل کا ہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، یہ بڑا اہم اور مشکل سوال ہے، تو آپ عدل کا مفہوم چاہتے ہیں تو یوں سن لیں کہ آپ سے اگر کوئی چھوٹا ہو تو اس کے واسطے باپ کی طرح ہوں، کن لے صغیر ابن، چھوٹے کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسا باپ ہوتا ہے، اور بڑے کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسا بیٹا ہوتا ہے. مؤدب، بڑے کے سامنے مؤدب ہو جاؤ جیسا کہ اسلام کی تعلیم ہے. من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، یہ بھی تو ہے، بڑے کا جو ادب نہیں کرتا، چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، وہ ہماری پارٹی کا ممبر نہیں ہے، ہمارے پروگرام میں نہیں ہے وہ شخص. یہ اصول ہے، بڑے کا ادب کرو، چھوٹے پر رحم کرو. تو چھوٹے کے لیے باپ بن جاؤ، بڑے کے لیے بیٹے کی طرح بن جاؤ، اور جو تمہارے برابر کا ہو، جو تیرے جیسا ہو، اس کے لیے بھائی جیسے بن جاؤ. جیسا ایک بھائی ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا معاون اور مددگار ہوتا ہے. المرء اکثر بے اخی، عربی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ انسان کو کثرت حاصل ہوتی، جتنے بھائی ہوں گے، جتنے بازو ہوں گے، اتنی اس کو طاقت حاصل ہوگی. تو برابر والے کے لیے بھائی کی طرح ہو جاؤ، جیسا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا لحاظ رکھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، ایسے بن جاؤ. وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاءِ، روح المعانی والے کہتے ہیں عورتوں کے حق میں بھی ایسے ہی بن جاؤ، عورتوں کو بھی نظر انداز نہ کرو، ان کے حق میں بھی شفقت اور مہربانی کمال درجے کر. اور یہ کہا محمد ابن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت آپ کسی مجرم کو اس کی جرم سے زیادہ سزا نہ دیں، ہر شخص کو، ہر مجرم کو جتنا اس کا جرم ہے اسی کے مطابق سزا دیں. اور فرمایا، کہنے لگے کہ کسی شخص کو بھی سزا دینے کے وقت ایک کوروڑا بھی زیادہ سزا دیں. ایک کوروڑا کیا ہوتا ہے، زیادہ مار دیا یہ کم کر دیا، نہیں. یہ انصاف کا مفہوم بیان کیا انہوں نے. تو اس آیت کے بارے میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، ہمارے زمانے کے بڑے مفسر تھے، جیسا کہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر لکھی، کمال درجے کے مفسر تھے، اور ان کی تفسیر بہت اچھی ہے لیکن مشکل ہے. اسی طریقے سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی بہت خدمت کی ہے، ساری عمر جہاں بھی رہتے تھے قرآن پڑھاتے رہتے تھے. اور پھر انہوں نے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے ان کو قرآن پڑھا کر اور ان سے عہد لیا تھا کہ احمد علی زندگی بھر اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف قرآن پڑھانا. تو اس اللہ کے بندے نے اس عہد کو پورا کیا، 45 برس تک قرآن پڑھاتے رہے، اور تقریباً 7000 علماء نے ان سے قرآن مجید پڑھا. تقریباً مولانا احمد علی صاحب 3 مہینے میں قرآن کی تفسیر پڑھاتے، تقریباً 7000، 5 یا 7000 علماء نے. اکثر فارغ حضرات کو لیتے تھے، یہی کام کیا. تو مولانا عبید اللہ سندھی روس میں گئے، وہاں بھی قرآن پڑھاتے رہے. موسیٰ جار اللہ نے ان سے قرآن پڑھا، بہت بڑا عالم تھا موسیٰ جار اللہ. جلاوطن ہو کر جلاوطنی کی حالت میں مرا ہے، روسیوں کے خلاف تھا. اور ایسا ترکی میں رہے، 4 برس رہے، تو وہاں حکومت سے بھی کہا کہ اے لوگوں، تم الہاد کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہو، اگر میرا مشورہ مان لو تو میں تم کو قرآن کریم کی 40 سورتوں کا ایسا خلاصہ بتلاتا ہوں کہ اگر اس کو اپنے پروگرام میں داخل کر لو گے تو الہاد اور بے دینی سے بچ جاؤ گے. لیکن مصطفیٰ کمال نے کوئی توجہ نہ کی، اس وقت ان کی بات کو نہ مانا، تو تنگ ہو کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور 12 برس وہاں مکے میں گزارے. وہاں بھی جو بھی حضرات آپ کے پاس جاتے تھے ان کو قرآن کریم پڑھاتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے. اور پھر جب جلاوطنی سے واپس آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ اس عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ وہ حرم شریف کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائے. ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ حرم میں اس کی موت آئے. میری بھی خواہش تھی، لیکن میں اس پروگرام کو بتلانے کے لیے کہ بھئی یہ میرے سینے میں رہ جائے گا اگر یہاں ہوا، اس لیے میں واپس ملک آیا ہوں کہ میں لوگوں کو بتلا دوں یہ پروگرام قرآن کا کیا ہے. اس جذبے کے تحت واپس آ کر 2-3 سال زندہ رہ کر فوت ہو گئے. تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نحل کی اس آیت مبارکہ میں، جس کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خطبے میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک تمام خطیب حضرات اس کو خطبے میں پڑھتے ہیں. حقیقت میں یہ اسلام کا عالمی پروگرام ہے جو اللہ نے بتلایا، انٹرنیشنل پروگرام اسلام کا اور قرآن کا یہ ہے جو اس آیت میں بتلایا گیا ہے. اس پروگرام کو مسلمان لے کر آگے بڑھتا ہے، دنیا کی قوموں کے سامنے پیش کرتا ہے، بھئی ہمارا یہ پروگرام ہے، بتلاؤ اس سے بہتر کوئی پروگرام ہو سکتا ہے کائنات کے اندر؟ یہ فخریہ پروگرام ہے، اور اس کو اپنانے سے کامیابی ہے تمام اقوام کے مقابلے میں. جو پوچھے تمہارا کیا پروگرام ہے تو وہ یہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہمارا یہ پروگرام. تو یہ عالمی پروگرام اسلام کا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو سمجھایا، بھئی جس پروگرام کو لے کر آپ لوگ تمام دنیا کی قوموں کے مقابلے میں برتری حاصل کر سکتے وہ یہ پروگرام ہے، اس پروگرام پر تم کو برتری حاصل ہو سکتی ہے. اور اگر پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا کیا پروگرام ہے، کس مقصد کے لیے آئے، کھیل تماشے کے لیے، ناچ گانے کے لیے، شراب پینے کے لیے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر خنزیر بھی کھا لیا کافروں کے ساتھ، عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ، کسی چیز کی پرواہ نہ کی، ان کو کیا پتا کیا پروگرام ہے ہمارا؟ موجودہ انحطاط کے دور میں تو ایسا ہی رہا، مشرق سے جو آدمی مغرب امریکہ جاتا ہے وہاں کوئی اپنا ٹھوس پروگرام کوئی نہیں رکھتا، ان سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تمام مغربیوں کی جو سکیمیں ہوتی ہیں ان کو فخریہ طور پر آتے ہیں، یہ سکیم سیکھ کر آئے، وہاں سے مشیر آتے ہیں اور وہ سکیمیں بتلاتے ہیں، یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا، اور پھر وہ ہر طریقے سے ذلیل کرتے ہیں. اور ان کو کہتے ہیں یہ پسماندہ ممالک، ترقی پذیر ممالک، اب یہ ترقی حاصل کریں گے، ان کے شاگرد بن کر ترقی حاصل کریں گے، اپنا پروگرام ہی چھوڑ دیا، کنارہ کش ہو گئے. جس پر اللہ نے عزت بخشی تھی اور آئندہ بھی اللہ عزت اسی پروگرام پر بخشے گا، کسی اور بات پر نہیں. تو یہ وہ پروگرام ہے، اس میں اللہ تعالی نے 3 مثبت چیزیں، ان اللہ یأمر بالعدل، تحقیق اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کرنے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 اصول ایسے ہیں کہ سارے نبیوں نے ان کی تعلیم دی ہے اور کسی شریعت میں وہ منسوخ نہیں ہوئے، اور ہماری شریعت کے اندر بھی وہ اسی طرح قائم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی کی تعلیم دی ہے، اور تمام شریع آسمانی شریعتوں کا لب لباب وہ چار اصول ہیں. ان میں چوتھا اصول عدل ہے، طہارت یہ پہلا اصول، اخبات عاجزی خدا کے سامنے، اور سماحت گندے اور رذیل اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور عدالت یعنی عدل، اجتماعی معاملات بغیر عدل کے نہیں درست ہو سکتے، اجتماعی معاملات عدل کے ساتھ ہی درست رہیں گے. اور عدل ایسا ہے کہ اللہ کا فرمان قرآن میں ہے، اذا حکمتم بین الناس فعدلوا، بھائی فیصلہ کرنا ہو تو عدل سے فیصلہ کرو، واذا قلتم فعدلوا، قول میں بھی عدل ہوتا ہے، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو. تو عدل کا قول میں بھی اور عمل میں بھی دخل ہے، اور اپنوں کے لیے بھی اور بیگانوں کے لیے بھی. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بیگانوں کا معاملہ ہو، عدل کو نہ چھوڑو کسی صورت میں، چاہے تمہیں کتنا بھی نقصان نظر نہ آئے لیکن عدل کو نہ چھوڑو، انصاف کو، کامیابی اسی پر حاصل ہوگی. اور اپنی جانب سے فرماتے ہیں شاہ عبد القادر، احسان کرو، احسان عدل سے بھی اونچی منزل ہے. تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا، عدل کرو. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو عدل کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن کستوری کے ممبروں پر بٹھائے گا، بڑے اونچے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنوں میں بھی اور بیگانوں میں بھی عدل ہی کیا، رعیت میں بھی عدل کیا، اپنوں میں بھی، خواہش میں بھی، بیگانوں میں بھی، دوستوں میں بھی، دشمنوں میں بھی، عدل کے دامن کو کسی وقت اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اللہ عزت کے مقام پر ان کو فائز کرے گا قیامت والے دن. اور یہ عدل بڑا مشکل ہے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے، انصاف کرنا اور توازن کو قائم رکھنا، بھی جو جس کا حق ہے صحیح طور پر اس کو پہنچے، عدل یہ ہے، صحیح حق ہر شخص کا اس کو حاصل ہو. آج لوگ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ملتا ہے، انصاف خریدنا پڑتا ہے، عدالتیں بڑی مہنگی ہیں، تو فیس دینی پڑتی ہے، تو انصاف کہاں ملتا ہے؟ کسی کمزور آدمی کو کبھی انصاف دنیا کی عدالتوں سے نہیں ملا. طاقتور لوگ سرمایہ کے زور پر اپنی کاروائی کر لیتے ہیں، قتل کر کے بھی کئی لاکھ روپیہ لگایا گیا، ہضم کر گیا، جج بھی گیا، وکیل بھی گیا، سارے گئے، حاکم نے بھی طرفداری کی، سب کیا. وہ اپنوں میں، بیگانوں میں، خواہش میں، اقارب میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، عدل والی بات کہاں ہے؟ جو انصاف والی بات ہے اس کو پورا کرنا ہمارا پروگرام یہ ہے، بے انصافی والا پروگرام نہیں ہے، جیسا کہ رائج ہے آج کل دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، ول احسان، اور احسان کرنے کا. احسان تو ایک حدیث کی اصطلاح میں اعلی درجے کی عبادت کو کہا جاتا ہے. تعبد اللہ کرنا کتراؤ، ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو تم، وہ احسان کی منزل. اور یہاں پر احسان سے مراد نیکی کرنی، فیاضی کرنی، ہمدردی کرنی، اور دوسروں کو ترجیح دینا، اور ان کے حقوق کمال درجے سے ادا کرنا، یہ احسان ہے. احسنوا فإن اللہ یحب المحسنین، احسان کرو بھائی، یہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. واحسن کما احسن اللہ علیک، قارون کو بھی لوگوں نے کہا تھا احسان کرو جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا. خدا کے بے حد و بے شمار احسانات ہیں، تم کو بھی بنی نوع انسان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. تو یہ ہے دوسری بات احسان. اور تیسری بات ایتاء ذی القربیٰ، ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو دینا. ये शेख उल इस्लाम हजरत मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं इस आयत की तशरीह में कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि खुदा ताला ने हर खैर और शर के बयान को इस आयत में इकट्ठा कर दिया, गोया कोई अकीदा या कोई खुलूक नीयत अमल मामला अच्छा या बुरा ऐसा नहीं है जो अमर के एतबार से और नहीं के एतबार से हो जो इस आयत में दाखिल न हो। बाज़ उलमा ने लिखा है कुरान में कोई दूसरी आयत न होती तो तन्हा यही आयत तिबियानन लिकुल्ले शैन का सबूत देने के लिए काफी थी। तो ये अल्लाह ने तमाम चीजें छह बातों में बयान फरमा दी। तो इसीलिए खलीफा राशिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा जुमा के आखिर में इसको दर्ज करके उम्मत के लिए उस्वा हसना कायम कर दिया। इसकी आयत की जामईयत को समझाने के लिए तो बहुत लंबी किताब की जरूरत है। तो खुलासे के तौर पर बयान करते हैं कि आयत में तीन चीजों का अमर फरमाया, अदल एहसान और ईताए दिल कुर्बा। अदल का मतलब है कि आदमी तमाम अकायद आमाल अखलाक मामलात जज्बात एतदाल और इंसाफ के तराजू में तुले हुए हों, इफरात और तफरीद से कोई पल्ला झुकने या उठने न पाए, सख्त से सख्त दुश्मन के साथ भी मामला करे तो इंसाफ का दामन हाथ से न छूटे, उसके जाहिर और बातिन में यकसां जाहिर और बातिन यकसां, जो बात अपने लिए पसंद न करता हो अपने किसी दूसरे भाई के लिए भी पसंद न करे। ये आदल का मफहूम बयान फरमाया। इमाम बेजावी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस मकाम में अपनी तफसीर में लिखा है कि मसलन आदल के अंदर सबसे पहले तौहीद आती है, तौहीद आदल में दाखिल है। क्यों? कि ये तातील और तशरीक के दरमियान दरमियानी मंजिल, इंसाफ वाली मंजिल तो दरमियान वाली होगी जिसमें न इफरात होगा न तफरीत होगी। तो एक तरफ शिरक है और एक तरफ वो तातील है, मातल, खुदा को बिल्कुल मातल ही ख्याल कर लिया जाए, बिना वो कोई काम करते है ना उसकी कोई सिफत है, और एक तरफ ये है कि अल्लाह के साथ गैरों को शरीक बना लिया जाए इबादत रियाजत सिफत वगैरह में। इन दोनों खराबियों के दरमियान ये तौहीद है। तौहीद का कायल होना ये अदल वाली बात है। शिर्क का में चला जाना या तातील में चला जाना ये तबाही और मुहलिकाना बात है। और इसी तरीके से इबादत करना, फराइज को अदा करने के दरमियान और बिल्कुल बेकार और राहिब बनने के दरमियान की मंजिल है। इबादत करना ये अदल की बात है, बेकार रहना मुअत्तल रहना ये राहिबाना बात है। तो इन दोनों गलत बातों के दरमियान ये इबादत करने वाली बात इंसाफ की बात है। और ऐसा ही सखावत के बारे में कहते हैं कि जूद ये बुखल और तबजीर के दरमियान की मंजिल, इंसाफ वाली मंजिल सखावत है। ये एक तरफ फजूल खर्ची है वो भी गलत है और एक तरफ बुखल है वो भी गलत है, फजूल खर्ची भी गलत है और बुखल भी गलत है। दरमियानी मंजिल जूद है यानी सखावत वाली बात, ये इंसाफ की बात है। तो इस तरह ये अदल में सारी बातें आती हैं, दरमियान वाली बात ये इंसाफ वाली बात हो गई, इसको इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और फिर उसके बाद एहसान, ये एहसान के माने हैं कि इंसान बजात खुद नेकी और भलाई का पैकर बनकर दूसरों का भला करे। खुद भी तो नेकी करनी चाहिए, अगर खुद नेकी नहीं करता अमल नहीं करता दूसरों को तबलीग करता फिरता है उसका क्या असर होगा? अपने ऊपर जब तक उन चीजों को जारी नहीं करता नाफज नहीं करता पाबंदी नहीं करता तो दूसरों के सामने पेश करना है जो बेअमली की बात है। अगर की अच्छी बात है उसकी उलमा कहते हैं कि हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन हकीकत के एतबार से तो बड़ी कमजोर बात, खुद तो अमल पैरा नहीं है दूसरों को सुन्नत की तालीम देता, खुद फराइज नहीं अदा करता दूसरों को फराइज की अदायगी का हुक्म देता, और खुद अल्लाह की इताअत नहीं करता दूसरों को कहता है कि अल्लाह की इताअत करो, तो ये बड़ी कमजोर बात है। तो खुद भी इंसान اب جب آپ دنیا میں جائیں گے تو خود عامل بن کر جائیں گے تو تب دنیا کا تاثر ہوگا. اچھا اگر آپ کا عمل میں اور قول میں تضاد ہوگا دنیا کبھی نہیں مانے گی, وہ کہیں گے جھوٹے ہیں یہ. اس لیے یورپ کے لوگ, امریکہ, جاپان وغیرہ کے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں, وہ کردار کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا. جن کا کردار صحیح معنی میں ٹھیک ہوتا ہے ان کا اثر بھی ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ نیکی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہنا, مقام عدل اور انصاف سے ذرا اوپر اور بلند ہو کر فضل, عفو, تلطف, ترحم اختیار کرے, فرض ادا کرنے کے بعد تطوع اور تبرع کی طرف قدم بڑھائے, انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے اور یقین رکھے کہ جو کچھ بھی بلائی کرے گا خدا اسے دیکھ رہا, ادھر سے بلائی کا جواب ضرور بلائی کی صورت میں ملے گا. یہی مانے انتاب اللہ کان کا تراؤ فلم تکن تراؤ, پھر اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو بہر حال ہی دیکھ رہا. یہ جیسا کہ قرآن میں آئے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو یہ انصاف مروت اپنے نفس اور ہر خیش اور بیگانہ دوست دشمن سے متعلق, لیکن اقارب کا حق و ایتاء ذی القربا جو فرمایا ہے یہ کچھ زیادہ ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو احسان کی منزل میں آیا, لیکن قرابت داروں کا حق ڈبل ہوتا, ان کا دورا حق ہوتا ہے, قرابت کا رشتہ بھی اور دوسرا مسلمان ہونے کے رشتے سے وہ ڈبل حق ہوتا ہے ان کا. اکثر لوگ قرابت داروں کے حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ ہمدردی اور مروت کو یہ ایک مستقل قرار دے کر اللہ نے الگ اس کو شمار کیا. وَإِيْتَاءَ ذِي الْقُرْبَى, قرابت داروں کا جو حق ہے وہ دو, کبھی نظر انداز نہ کرو, خواہ وہ مخالف ہوں یا موافق ہوں, کچھ حالت بھی ہو, اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے. یہ تین چیزیں جو تھیں یہ مثبت تھی اور آگے تین چیزیں منفی ہیں. وَيَنْهَا, اللہ منع کرتا ہے تین باتوں سے. پہلی بات بے حیائی, دوسری منکر, تیسری بغی, سرکشی والی بات. اس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام یوں فرماتے ہیں کہ ساری خرابیاں اور برائیاں جس چیز سے پیدا ہوتی ہیں وہ تین قوتیں ہیں. ایک قوت بہیمیہ شہوانیہ, انسان میں شہوانی اور بہیمی قوت, اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور دوسری قوت ہے شیطانیہ, یہ وہمیہ اور شیطانیہ. اور تیسری قوت ہے غضبیہ سبعیہ, درندوں جیسی, جیسا غصے کے وقت جو آتی ہے. تو اللہ تعالی نے گویا کہ فحشاء کے لفظ سے وہ بے حیائی کی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے, جن کا منشا شہوت اور بہیمیت کی زیادتی ہوتی ہے. یہ تمام عریانی ہو, زنا ہو, لواطت ہو, گالی گلوچ ہو, یہ برینگی, رقص, ایسے ڈرامے جس میں بد اخلاقی کی باتیں پھیلتی ہیں, یہ تمام کی تمام فحاشی کے اندر آتی ہیں, قول سے ہو یا عمل سے ہو. یہ بڑی اب اور عرب, اور اگر عقیدہ خراب ہو انسان کا, اخلاقی عقیدہ, اس کو بھی عرب فوش کہتے ہیں. چنانچہ بخیلی کو عرب فوش کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں, یہ بھی فحاشی ہے, اس کی فکر ٹھیک نہیں ہے, بخل والی فکر ہے. اور یہ جو عریانی آج پھیلی ہے دنیا میں جس کو کمال سمجھا جا رہا ہے, یہ حقیقت میں فحاشی ہے جس سے خدا نے منع کیا. ننگی تصویریں, عورتوں کی برینگی, ناچ گانے, ڈانس وغیرہ, اور یہ تمام عریانی کی باتیں جتنی بھی ہیں, اور تمام بد اخلاقی کی باتیں جن کا منشا انسان کی قوت شہوانیہ اور بہیمیہ ہوتی ہے, وہ تمام کی تمام ممنوع قرار دی گئی ہے, ناجائز. اللہ ان سے منع کرے, اس میں کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی. اور منکر وہ باتیں کہ جن کو شریعت بھی ناپسند کرتی ہے, عقل بھی برا مناتا. تمام ایسی باتیں جو عقل کے نزدیک بھی بری ہیں اور شریعت نے جن کو برا کہا, اور یہ تمام کے تمام ممنوع ہیں, منع ہیں. منکرات, یہ منکرات کے اندر داخل ہیں. معروف اس کی ضد ہے، ہر نامعقول بات جو فطرت سلیمہ اور عقل صحیح کے خلاف ہو، گویا اس کا منشا قوت وہمیہ اور قوت شیطانیہ کا غلبہ ہوتا، وہ اچھی چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور وہ برائی والی باتیں جو ہے وہ انسان اختیار کرتا ہے، یہ تمام کے تمام منکر میں آتے ہیں. اور تیسری قسم چیز ہے وہ بغی، سرکشی، اس میں ظلم اور زیادتی آتی، تعدی ظلم اور زیادتی، کسی کو مارنا، کسی کو ایذا پہنچانی، کسی سے چھیننا، بے عزتی کرنی، یہ تمام سرکشی، قانون کو توڑنا، اس کے خلاف ہو کاروائی کرنی، یہ تمام کی تمام، چوری ہو یا ڈاکہ ہو یا اس قسم کی باتیں، یہ تمام بغی کے اندر آتی، قانون کو توڑنا اور اس کے خلاف چلنا، یہ سرکشی والی باتیں. یہ تین باتیں منفی ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. تو یہ گویا کہ مسلمانوں کا اجتماعی پروگرام، عدل، احسان اور قرابت داروں کا